राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 13 जून 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम मैंने बहुत बार कहा है और फिर भी कहता हूं, अपना मुक्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, जो वास्तव में सर्वोपरि है उस तत्व को प्राप्त करना, ये सब एक है, वो अपना है। ये संसार अपना नहीं है, ये मुसाफरी है। एक जगह नहीं रहते, मुसाफरी है, मुसाफरी एक जगह नहीं रहता। ये जगह जगह जन्म होते हैं, ये सब मुसाफरी, अपना घर नहीं है। परमात्मा अपना घर है। मम ही वंशो जीव लोग भगवान वंश है। जो पिता का घर होता है वही पुत्र का घर होता है। हमारा घर है वो, इस वास्ते वो हमारी स्थिति स्वाभाविक है। उसने केवल ये भूल मिटा दे, इसको जो अपना माना है संसार को, वो अपना नहीं है। क्यों, यहाँ एकदम परिवर्तन होता है। अपने शरीर को देखो, बालक था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर रोगी हुआ, फिर मर गया, फिर बालक हो गया। ये मुसाफरी, ये जगह रहना नहीं है वह। और पशु पक्षी घास वृक्ष ये मुसाफरी है। मनुष्यों की जो धारणा है हम दुख में है, भगवान का भजन करेंगे तो प्राप्ति होगी। अरे भजन करना नहीं है, भजन है उसका। करने से जो प्राप्ति होती है वो अनित्य होती है, जो सदा से होती है वो नित्य होती है, जो करने से पैदा होती है आरंभ होता है और समाप्ति होती है। तो क्रिया आरंभ होती है अनंत होती है, पदार्थ पैदा होता है नष्ट होता है, संसार का संयोग होता है वियोग होता है, ये अपना नहीं होता। संयोग वियोग होती वो चीज हमारी नहीं होती, पैदा होता है नष्ट होता वो हमारी चीज नहीं होती, आता है और जाता है वो हमारी चीज नहीं होती। हमारी चीज पहले से है, सदा रहेगी, वो परमात्मा है। उसके सिवाय चीज हमारी नहीं है। ये सब उपहार करो, और शरीर भी, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपये, पैसे, घर, संपत्ति, धन, ये सब संसार का है। ये दान करते हो, हम दान देते नहीं, उनकी चीज उनको दे दो। अरे ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा दे दो। ये अव्यय फल है, अविनाशी फल है। भक्ति और मुक्ति ये मांगने की है, परंतु एक बात विलक्षण है, भक्ति देना भगवान का काम है, प्रेम देना भगवान का काम है। तो भगवान का कर्तव्य भगवान को बता मैं सीखा हूं, क्यों देगा कोई देगा कोई देगा। अरे पूंजी होती है बाप की, वो तो पुत्र की होती है। हम ए वर्ष मैं सदेगा मम ए वंश का मेरा ही अंश है मम एक वंश है मम ए मेरा ही अंश है तो फिर क्या मांगे सत्य स्वाभाविक हमारी चीज है हम उनके मांगे क्या भगवान हमारे हम भगवान बात है ये अस्थि है संसार हमारा नहीं है ये मुसाफरी है चार मुसाफर देख जरा तेरे कुछ ही नौबत बाज रही भी खुश करना है क्या ध्यान नहीं है मुसाफर की तरह अरे घर से कहाँ जाए घर पर जाए कहाँ जाएगा तो भगवान की प्राप्ति ये सब साध्य नहीं है कृति साध्य नहीं कृति साध्य है सब है सब है तो भगवान हमारे है क्या मांगे क्या लेवे हमारे हमारे पिताजी को मांगेंगे आप मेरे हो जाओ मां तो मेरी हो जाओ हो जाए मां है भाई हो जाए भैया इस वास्ते भगवान ये है हमारे भगवान है निश्चित पक्के सिद्धांत एकदम ठोस बात है हम भगवान के हैं ये भगवान हमारे है ऐसी बात है यहां भी कृति साध्य है तो फिर नाम जप करना कीर्तन करना ध्यान करना चिंतन करना आदि क्या है ये मीठा लगे अच्छा लगे भगवान के चरणों का जल होने से गंगा जी भी अच्छी लगे भगवान का नाम और नाम मुझे लगता है बालक माँ माँ करता है माँ नाम अच्छा लगता है माँ नाम एक मैंने बात देखी बूढ़े संत थे बूढ़े तो बुखार आया अगर मैं हे माँ अरे माँ कभी बूढ़े संत अब संत हो गए माँ का क्या समझदार तो माँ क्या गए माँ है जो भगवान है माँ है तो मैं वो माता तो पिता तो मैं वो एक नंबर माँ है पिता का दो नंबर माता राम हो मत पिता राम चंद्र स्वामी राम हो मत सगा राम चंद्र माता राम हो माँ राम है तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम द्रविणम धन का है तुम्हें विद्या द्रविणम तमेव तुम्हें सर्व मस्त भगवान हमारे है भगवान को प्राप्त करना नहीं है ये नित्य प्राप्त है माधव उधर दृष्टि नहीं हमें दृष्टि संसार उधर में ये गड़बड़ी हमारी दृष्टि संसार की तरफ है यही गड़बड़ी है दृष्टि नहीं भगवान को प्राप्त है सर्वशिष्टा मृदि सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूताना मृदि सन्निष्ठि संपूर्ण प्राणियों के हृदय भगवान देख तो भगवान तो हमारे हमारे करना कुछ नहीं करना तो भगवान दूर हो तो करना है जो वस्तु अप्राप्त है उसको प्राप्त करना होता है जो दूर होती है सीधी उपजाना होता है ना काल का भेद है, ना वस्तु का भेद है, ना व्यक्ति का भेद है, ये भेद नहीं है। भगवान हमारे वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। एक बात आई है, आपको बहुत बार कही है, फिर भी कह देते हैं, ये जन हरिशम प्रीत कर, भगवान से प्रेम मत कर, हरिजन सुकर हित, भगवान के प्यारे भक्तों से हित करो। हरि हेया सब जगह मिले, भगवान को ढूंढे तो सब जगह भगवान मिलेंगे, हरिजन कहीं को हरिजन कहीं मिलेगा, सब जगह नहीं मिलेंगे। हरी हेरिया सब जगह मिले, हरिजन कहीं होते, कहीं होते। हरि ही जो जगह देते है, हरिजन हरि ही देते। भगवान को सजाए तो मानव सरती है, सब एक करे करना न दे ही, देते ही बिना हेतु सुने, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करे मन से देते हैं, और मनुष्य शरीर से ही नरक हो जाता है, मनुष्य शरीर से ही बैकुंठ हो जाता है, मनुष्य ही विदेह के बले में जाता है। जो सब जगह जाने वाली चीज देते हैं, और हरिजन हरि ही देते, भगवान है भक्त है नरक नहीं देते, नरक नहीं जा सकता, सत्संग नरक हो जाएगा। हरिजन हरि ही देते, भगवान देते। हमारे भगवान माँ हमारी है, पर माँ को माँ पूछते तो कुछ आए, माँ तेरा हूँ, माँ खुश होती है। जो राम जी का मैं हूँ, राम जी खुश होते, सच्ची बात है, कोई नई बात तो नहीं, सच्ची बात से भगवान खुश होते, इस बात से भगवान मिले। मैं बेटा माँ खुश हो, वो नहीं बात गई जो है बात गई, ऐसी में बात गई। और करना कुछ है, करने से नहीं होता, क्रिया का आरंभ अंत होता है, वस्तु वाला संयोग वियोग होता है, उसमें उत्पत्ति और नाश होता है, वो हमारी कैसे में, हमारा उत्पत्ति और नाश नहीं होता, शरीर उत्पन्न होता है नाश होता है, हम उत्पन्न नहीं होते हैं, नाश नहीं होता है, शरीर उत्पन्न होता नाश होता है, हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है। आप बात पक्की पक्की है एकदम सच्ची, इस बात को मान लो, कल्याण कल्याण होगा, शरीर मेरा नहीं है, आपका है, तो घोर बना लो, कमजोर मत रहो, जोरदार बना लो, बीमारी मत आने दो, अरे कम कम से मौत तो आना नहीं, मत किसी भी प्यारी नहीं मृत्यु आना दो, नहीं नहीं बना दे, हमारा है, पश्चाता नहीं, पश्चाता नहीं, हमारा बस नहीं तो हमारी कैसे, वो हमारी चीज है, हमारा बस होता हो तो, हमारा बस होता नहीं पर तो हमारा है ही नहीं, अरे हमारा सदा हमारे साथ नहीं रहता, वो हमारा कैसा संयोग हो रहे, वियोग होता है, भगवान का वियोग नहीं होता, संयोग नहीं पहले से नहीं है, ये सदा ही है, नरकों में जाओ तो भगवान है हमारे साथ, दुर्गति से दुर्गति जाते भगवान साथ, सदगति में जाते भगवान साथ में, हमारे भगवान है, जबरदस्त संस्कृत स्वाभाविक है, हम मानेंगे तब तो हम मानेंगे, और मान्यता करना है, मान्यता नहीं करनी है। अरे मान्यता नहीं करनी है, मान्यता करनी है बस ही जो भूल गए, भूल को मिटाने के लिए। और हम भगवान से मान्यता से नहीं कर रहे, भगवान है तो है, भगवान अमर है। आपने पूछा था दृढ़ कैसे हो, अरे दृढ़ तो है, अदृढ़ हो ही नहीं सकता। जो नित्य चीज है वो दृढ़ अदृढ़ क्या, तो दृढ़ है वो, दृढ़ ही है, अदृढ़ मानना ही नहीं, अदृढ़ हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो हमारे हम उस कोई मिटा सकता नहीं। भगवान सर्व समर्थ है, परंतु हमारा अपना पर मिटा नहीं सकते, असमर्थ है। सर्व समर्थ पर असमर्थ है, असमर्थ सर्व समर्थ, सर्व समर्थ होते हुए भी अपना पर मिटा दे असमर्थ। कमजोर है भगवान, करे जब जो करे हो करे क्या है वो, मतलब अदृढ़ क्या क्या है ही अदृढ़ वो होती है जो हमारी बढ़ाई हुई जो बढ़ाई हो अदृढ़। इस बात से भगवान के साथ हमारा नित्य संबंध है। देखो अपने जागृत सपना सुसुप्ति तीन अवस्था होती है। तो जागृत में संसार रहता है, स्वप्न में संसार रहता है, गाढ़ नींद में संसार नहीं रहता। तो संसार रहता है क्या हुआ, ये जो अहम वृत्ति है ना, अहम मैं हूँ, सब का अनुभव, भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो, मैं हूँ, वो मैं तो अपरा प्रकृति हूँ है, परा प्रकृति मैं है, मैं भूमिरा पो नर वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार इतने में भेदने अपने हम यम परा और जीव भूता ये परा और भगवान। तो मेरा भगवान का अंश तो स्वयं हुआ, अपरा प्रकृति है वो, अहम हमारा स्वरूप नहीं है, अहम परा अपरा प्रकृति है परा। भूमिरा पर नर वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्न प्रति सदा आठ भेदों वाले प्रति भिन्न है, जो राम है परा प्रकृति, ये भगवान का अंश है। भगवान का अंश ये है, वास्तव भगवान का अंश नहीं है, भगवान का स्वरूप है। वो भेदभाव से भी स्वरूप होता है, अभेद भाव भी स्वरूप है, ये दो भाव है, अभेद भाव और भेदभाव। भगवान के साथ में संबंध है वो अभेद भाव का है, भेदभाव का माना तो नहीं कोई संबंध वहां, ऐसा विशेषा द्वैतर द्वैतर देता द्वैतर भेदा भेद, ये सब दूर होने पर है, एक होने पर रहता नहीं। इस वास्ते सूक्ष्म अहंकार है तो सूक्ष्म अहंकार सूक्ष्म अनुसार मतभेद करता है, और प्रेम होता भगवान में उसे सुना नहीं देता। विवेक मार्ग में एक बात बताऊं, पहले बताई हुई है, पहले भी कही हुई है, ध्यान देकर सुना, सब ध्यान देकर सुना भाई। तो क्या मामा ये वंश है ना, भगवान हमारे से अलग है, ये बात है, ये नहीं है। भगवान हमारे हैं, हमारे हैं भगवान, ये बात एकदम पक्की है। संसार हम नहीं है, हमारा संसार नहीं है, शरीर और संसार दोनों हमारे नहीं है। शरीर और शरीर संसार का है। स्थिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित आदम शरीरा सोतन तब ये आगे सोवा और जीव नित्य तुम कहीं ले रोवा। तारा सका भगवान ने जीव नित्य चौहते जीव नित्य तुम कहीं क्यों रोगा। उपजा ज्ञान शरण बना गई। देखो एक शास्त्रीय बात है, जीव ब्रह्म की एकता करते हैं, जीव की ब्रह्म की एकता करते हैं, एकता है, एक है जीव ब्रह्म, तो एकता करते हैं कि कोई चीज नित्य नहीं होती है, वो नित्य होती है। वो लक्षार्थ कहते हैं जहतर अजहतर भाग त्याग है। तो भाग त्याग लक्षण करते हैं, भागता हूँ कहते लक्ष्यार्थ है भगवान, बाच्यार्थ नहीं है। हम कहते बाच्यार्थ भगवान किसी चल पाप से ये बाच्यार्थ हुआ लक्ष्यार्थ हुआ पंच सती है तो शरीर है उपजा ज्ञान तो बच्चा उपजा है लक्षण है बाबा है बात ये बच्चा अर्थ है पाप समीरा पंच रतम शरीरा स्वतंत्रता जीव नहीं तो कहीं ले रोवा। तो वाचार्थ बताइए आगा संसार साथ शरीर ये वाचार्थ है। तो वाचार्थ है बोध होता है बातचीत बोलते है। अरे वो तो है होता क्या है सर बातचीत सर लगता कुछ नहीं हो ज्यादातर भगवान हमारे स्वाद है दादी है नहीं। अरे संसार के साथ संबंध है ही नहीं, है ही नहीं। संसार असत स्वयं सत सत का असत होता ही नहीं। जल चेतनी गांठी भरी गई जद भी मिश्रा छूटत कर रही जद भी मिश्रा मिश्रा गया अमावस्या की रात सूर्य काम आते सूर्य मित्रता होती एक कहावत आती है अंधेरे ने जाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ये सूर्य भगवान मेरे उठाने दे देते मैं जाता हूँ तो मेरे को जाने बढ़ा देते। तो सूर्य ने पूछा कि मैं अंगारे को बैर क्यों करता महाराज मैंने देखा ही नहीं देखा देखा ही नहीं कभी उम्र में सूर्य भाषा निराता है तो जड़ चेतन है अंधेरे जड़ है चेतन प्रकाश ही है प्रकाश जड़ एक नहीं होता तो क्या है? तो कहते हैं नहीं, जल्द जल्दी गांठ है। क्या गांठ है? गांठ ये है, हम परमात्मा को भी चाहते हैं, संसार को भी चाहते हैं, ये गांठ है। संसार को ना चाहे, केवल बर्बाद चाहते हैं, गांठ बोल संसार को चाहते हैं, और चेतन में मुक्ति भी हो जाए, संसार से भी मिल जाए, ये गांठ है। संसार ही चाहिए, भगवान चाहिए, गांठ खुल गई। जल चेतन ग्रंथि पड़ी गई, जैसे भी मिर्जा सब ग्रह झूठ है। छोटे कठिन तो क्या है कि संसार का राग छूटता नहीं, संसार सुख दिखता है, ये कठिनता है। है दुखाल है, ऐसा दुखाल है या दुखाल है? दुखाल है, दुखाल है, आसास होते है, दुखाल है। भोजनालय होता है, विद्यालय होता है, वस्त्रालय होता है, आलेना स्थान बजाने का, तो हम अन्नालय जाओ वहां जाकर धोते जरूर चाहिए। अरे धोते जब वस्त्रालय में जाओ, यहाँ कहा है सुख जाते है, किसमें जाते है? दुखालय में, दुखालय में सुधार है, दुखाले पर दुखाले है, दुखाले में सोच आते हैं, ये गलती है, ये गलती छोड़ दो, गलती बढ़ जाएगी। हम तो भगवान को चाहते हैं, दुखाले में जाते हैं, दुखाले चाहते हैं, दुखाले पूरा अपना लगे, अपने काम चला दो संसार से, क्या दुखाले हम असहस होता हूँ, महात्मा ना संसिद्धि परमांगता, दुखालय नहीं मिलेगा, संसिद्धि परमांग परमांग संसिद्धि होता ना अपनवंती, दुखालय को प्राप्त नहीं होते, संसिद्धि परमांगता। इस वास्ते भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये आदमी है ही नहीं, ये सच्ची बात है। संसार का संबंध है ये मान्यता है, ये अद्वितीयता का अर्थ ये है कि संसार का संबंध है, वो संसार का संबंध है, वो अद्वितीयता है, वो अद्वितीय आ गया तो अद्वितीय कर दिया, संसार का संबंध जोड़ा ना वो जोड़ दिया तो वो समझ अधिक देखता है, अध है नहीं। भगवान नहीं छोड़ सकते, सर्वसमर्थ परमात्मा भी हमारा संबंध छोड़ नहीं सकते, असमर्थ है भगवान भी, तो अधिक कैसे हुआ बताओ? नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई।